matul il-programm tagħna tal-lum sejri nitkellmu dwar il-pasturi tat-tafal li huma parti mill-folklor u tradizzjoni tal-gżejjer tagħna. Għal darb'oħra ser niltaqgħu mas-sur Paul Muscat li huwa stess jaħdem dawn il-pasturi tat-tafal. Insellimlek Paul u nilqak magħna għal darb'oħra waqt il-programm tagħna. Insellem lilek u l-semmija ta' dan l-istazzjon. Jimmi minn dużar konżel kif qed lek id-darba l-oħra kont dilettant. Jiġifieri terba snin kont ngħin il-ħija jagħmel il-preżempju. Mbagħad meta laq 16 sena bdejt nkun dilettant ukoll tal-Knisja mmunnejn u wara ftit snin kelli artal id-dar u kont narmaħ. Imma fis-snin 90 anka dawn l-affarijiet tal-knejjes il-ħwienet kienu kważi għal ukollha. U bdejt nipprova nagħmel xi ħaġa jien. U kont nagħmel pereżempju noqgħod nirranġa xi pastur u nagħmlu qaddis u hekk u bdejt minn hemmhekk. U il-ħajra bdiet tiġini li nipprova nagħmel xi ħaġa tat-tafal. Il-pasturi tat-tafal u mbagħad kienu kif qed lek id-darba l-oħra waqfu fis-sena 1994 u xtaqt nagħmel set pasturi għalija. Kienu xi 9 cm, għadhom għandi ġifieri. U għamilt xi ġixtu żani pasturi Maltin. Biex ngħid jiena għandi set pasturi. Sa dan it-tant jiena bdejt f'dak iż-żmien bdejt l-iktar li bdejt inġemma l-pasturi. Għax bdejt induna li anka ta' barra jekk kienu jagħmlu minn daqs minnhom 100 differenti bdew inaqsu u jġibuhom 30. Allura bdejt nipprova nfittex insib nixxi dawk li m'għadhomx isiru. U jina ħdimt l-ewwel set pasturi Maltin. U ħdimtom bil-forma jew le bl-idejn. Għadhom għandi. U mbagħad dak iż-żmien kienu bdew isiru daw in-Notte Bjanka, Casal Fornaro, Birgu by Candlelight, kienu fl-aqwa tagħhom. U jiena kont ħabib tal-Bastjanizi u kienu jistidnuni immur għamluli mejdawn qod nagħmel il-pasturi jew xi statu hemmhekk. U kien kont ħaddaw il-pasturi miegħi, ma kont dak iż-żmien ma kontx nagħmel biex imbieħ. Kont nagħmilhom għall-kollezzjoni tiegħi. U jiena kont immur hemmhekk biex ngħinu ma x'kienu ħbib tiegħi. U ġiet turista u ridet tixxi bil-fors daw il-pasturi. Li kont għamilt inti l-ewwel. Li kont għamilt jiena. U jiena tilha jiena ma nbiex. Dawk huma tiegħi u ma tajtomlix. Min hemmhekk anka n-nies kienu japprezzawhom, qed tifhem ara daw il-pasturi ta' meta konna tfal. Min hemmhekk bdejt nagħmel l-ewwel pasturi. Biex aħna nkunu nistgħu nbijawhom, mhux biex tagħmel iqlih minnhom imma biex inżommu il-pastur Malta. U naħseb l-ewwel sena konna minnha xi 18 differenti. Illi kien ammont kbir għal dak iż-żmien. Minn dak iż-żmien law 94 għaddew qisu 30 sena. Kważi. U jiena kull sena bqajt inżid xi ġiex pasturi jew tlieta jew wieħed. Ma dan is-sett, jiġifieri l-ewwel sena għamilt xi 17 u mbagħad 20 u mbagħad u bqajna nżidu sakemm illum għandna madwar 85 differenti. Numru mhux ħażin. Numru kbir ħafna li jimet inti taħseb fuq u għalija huwa kważi ta' inkwiet illi trid tagħmilhom kollha. Żgur. Għax dan ma tix tagħmel wieħed minn kull wieħed, għax kieku tagħmel wieħed minn kull wieħed. Żgur, żgur. Fejhom ma fihiex. Imma speċjalment xi 5 snin qabel il-COVID bdejna niġu mistednin mill-organizzaturi tal-preżempju ħaj fajn sielem biex nieħdu sehem magħhom dan il-preżempju. Kienet tkun biċċa xogħol ta' skarġ kbir għax tittoqgħod titlew tinżel kull darba. Imma għalina kienet tagħtna ċans biex jiena noqgħod nispjega l-pasturi hemm kif x'inhuma l-pasturi Maltin u nur in-nies kif jaħdmu u nbijaw xi ħaġa. Allura hemmhekk meta bdejna nieħdu hemmhekk il-pastur Malti reġa'ha svolta ġdida. Ekku. Speċjalment ċertu pasturi. Bħal m'għandek tal-Onnella, illi fl-antik kważi laqas kienet issir. Daħadda tal-pastizzi, il-kebbis tal-fanali. Ċertu pasturi bdew jimxu iktar, speċjalment mat-turisti. Għax huma pastori oriġinali wkoll. Pastori oriġinali u pastori Maltin. Huma ke il-pastur Malti permezz ta' Mek speċjalment. Ixteret ma' d-dinja kollha, mhux fi kwantitajiet kbar. Imma pereżempju issibu f'ħafna mill-pajjiżi għax kienu jiġu turisti, pereżempju jieħdu lill-Grammastru tal-Onnella tal-Pastizzi u ieħor. Biex jaħduhom magħhom. Allura hemmhekk tagħna ċans li aħna nxerdu dan il-pastur Malti mal-erba tirjeħ tad-dinja li għalina huwa ta' onur. Eżgur. Da ma minnix jopri kbar pasturi tas-solt. Imma bejn ranġajnihom naqra u tajnihom laqta iktar irfenuta minn ta' qabel, irnexxielna nagħmlu dil-biċċa xogħol. U minn hemmhekk bdejna nagħmlu kwantitajiet naqra mhux ħażin, qed tifhem jiġifieri hemmhekk kien jiftaħ is-sibtu l-ħadd u bdejna nitilgħu sibtu ħadd u bad sa sibtu ħadd wara, pereżempju tal-Onnella kienu jkunu spiċċawna. Urridu nerġgħu nagħmlu. Allura kienet tkun battikata kbira. U bat mill-Covid la u ġifiri l-affarijiet jisom bdew jinbidlu, għed tifhem ġifiri il-presepju sena l-oħra ma tlajċ. Għaliex l-ewwel net ma tibqax 40 sena, għandej 54. Hija biċċa xogħol ukoll. Hija battikata kbira. U s-sena l-oħra ma tlajċ. Imma għalina xorta kif jasal Settembru kemm jien u kemm il-mara xiena nagħmel il-pastur u l-mara tisbgħu. Tajjeb. U nassigurak il-mara jisimha Terry. Nassigurak illi jiena ma naġġilx daqsa fiż-żebgħa. Għax tandra tisbuħhom daw il-pasturi. Illi jisimha dura għaddejja. Ħadet is-sena wkoll mela. Ejju, għax hi ifhem. Aħna ma mmorru mkien. Allura fil-għaxija titla' ħdejja l-workshop. Ikollha l-pasturi lesti, nilħaq innaddafomna. Għax jiena ħan nispjegalek kif isir il-pastur. Infatti dik li kont ħansasi kif isir il-pastur. Mela, il-pastur l-ewwel tagħmel wieħed u bad taħadlu l-kontraforma tal-ġibs verġni. Biex inti tkun tista' toħroġ iktar minn wieħed. Però għandna ħafna pasturi illi noħorġu minn mill-istess forma. Pereżempju għandna raġel blajdej. Iva. Noħorġu lilu, noħroġ lilu u minnu nagħmel xi tmien pasturi differenti. U mbagħad iżżid miegħu. U mbagħad iżżid miegħu, iżidlu jdeħ. U pereżempju jew nagħmlu l-bronja. Il-bebbuxu li kien iddoħ tal-mitħna, jew tal-pastizzi, jew tal-asel, jew l-imqaret, jew il-rajet iħares fil-bot, jiġifieri jew id-daqq tat-tambur, dawk kollha jħorġu mill-istess pastur. U mbagħad noqgħod nilabbihom, noqgħod nilab, jiġifieri bit-tafal jien u noqgħod nagħmilhom. Jien għalija apposta m'għamiltomx kollha bil-forma jħorġu dritti minn ġol forma. Biex jiena peress li indelettant nieħu pjaċir noqgħod nagħmilhom. Eżatt. Għax dab li għaffix tittafal ġol forma. Ħrixtu u lest il-pastur ma għalija ma fihex gost. Anka dik id-daqqa pereżempju jitgħu wiċċ li mnieħru mbagħad nirranġaħulu, il-wiċċ jiġi differenti. Iva, hija kreattività wkoll. Iva, allura dak huwa parti mill-gost għax tkun dilettant. Eżatt. U kif nħorġu mill-forma, mbagħad kif ikolli l-forma, inħalija tinxef, il-kontraforma, u nibda nafex it-tafal, it-tafal li xxieħ ta' barra, da li għamlu t-terrakotta minnu. Nibda nafex it-tafal nofsu nofs, għax ikun maqsuma minn nofs il-forma, nagħti l-ilma, nagħmilhom ma' xulxin, u nkun nista' naqla l-kontraforma, u l-pastur ikun lest. U mbagħad ikolli biċċa tafal żejda nħallija mal-qiegħ. U naqtaħilu biex il-qiegħ jiġi lix. U hemmhekk il-pastur ikun lest biex jinxef. Wara li jinxef. Kemm idum bejn wieħed u ieħor biex jinxef pastur? Fis-sajf minn filgħodu sa flgħaxija itnixfu, ma fis-sajf ma naħdimx tafal għax anke t-tafal fidek ikun jaħraq u jdejjek. U jibda jinxiflek malajr. Imma bħalissa jew naqr iktar tard, jiġifieri għal Novembru, Diċembru, ġieli ieħu 40 biex jinxef. Differenti titnixxifhom b'mod naturali. Iva, għax il-pastur Malti ma kienx jinħema. Ma kienx jinħara għaw jissajjar. Eżatt. U jiġi fuħħar, kien jibqa' tafal. U mbagħad hemmhekk wara li jinxef intuħ passata ilma biex nirfena ħfit, għaliex aħna rfinajni ħnaqra l-pastur Malti. Għaliex tittukkompeti ma tal-plastik illi llum huma irfenuti. Ekku. Allura rfinajni ħnaqra, intuħ passata ilma dik ittilu l-mara. U mbagħad immissu bl-istil u li jiena u terġa' tieħ passat ilma l-mara. U mbagħad tibda tisbuħ. L-ewwel tisbuħ il-karnaġġjon u mbagħad tibda l-ħwejjeġ. L-aħħar li nagħmluhu jekk ikollu ż-żebba sewda. Għax anke bidejk tkun bit-traba tat-tafal u terġa' tħammiġha. Terġa' tħammiġ. Kif tillestih il-mara mbagħad tħallihom li nagħmluhom ġo kannestru u pereżempju mbagħad naqbad ngħid ħanagħmel nofs tanar nagħmel l-għajnejn il-wardiet ix-xuftej u s-suf tal-għajnejn. U nirtuk jom tal-aħħar. U hemmhekk il-pastur ikunu l-est. Normalment nagħmlu 8 minn kull pastur. U mbagħad ħalli jekk jispiċċaw, pereżempju tal-onnella ħad tispiċċa ma' ċertu pasturi laqas bih 8 f'sena. Ġifieri jkun hemm pasturi jinbijaw u jimxu iktar minn oħrajn. Da żgur huwa pereżempju meta konna nkunu għawdex tal-onnella konna ntellgħu jien naf 8 qed naħuhom kollha. Għax isa qed tgħid qed jieħdu souvenir ukoll. Iva, u meta pereżempju jiġu l-workshop u jiġu turisti jew jieħdu jien naf 20. Namlulhom ċertifikat tal-artiġjanat Malti u niffirmaħulhom bid-data. Tajjeb, xi ħaġa sabiħ ukoll. Tajjeb. Fi żmien il-COVID u mbagħad għamilna, għax kont se ninsih, għamilna l-pastur tal-COVID. Illi da ġew Gazzetta Popolari Malta, ħadduna intervista u f'daqqa waħda ħlif pasturi tal-COVID ma bdejniex nagħmlu, ma kull wieħed tajna ċertifikat. Għax dak kien. U kif kien? Forsi tispjega kien bil-maskla u bis-sanitizer f'idu. Tajjeb. Tista' tagħmlu ħdejlar biex min imur jara l-bambin jissanitizzalu jdeħ. Ekku, imma kien liebes ukoll bil- Kien liebes stil Malti. Stil Malti ukoll, tajjeb. Malta Heritage mbagħad m'għamluhomx għall-weri. Ħajamluhom jien naf 50 sena oħra. Meta jerġgħu u milli kien hawn il-COVID. Ekku, tiġi xi ħaġa sħiħ. Il-Madonna u San Giuseppe. Islatem maġi, kolla libsin il-maskla. Eġvir mux pastur wieħed kien da. Le, imma dak għamiltom apposta għalihom. Okay. U bad kont għamiltom trejni kbar, ġifiri, dawk bizmin għat iridu jiġu heritage. Iżgur. Qed tifhem li għalija huwa xi ħaġa kbira. Iżgur, xi ħaġa sabiħa. Daw il-pasturi hemm irnexxielhom jitlu kważi fl-istorja ħanejt. Iżgur. U dis-sena anke is-sena l-oħra l-Malta Heritage ħarġu set speċjali. Fil-fatt għamilni l-om pastoralijom, il-Bennej, għamlu għom ġo kaxxa, ġifiri, presentation vera mill-isbaħ, u bdew bija għomuma. Setta 15 il-pastur. U kont qed nispjegalek fuq iż-żebgħa tal-pasturi, u mbagħad kull sena bdejna noħorġu daw il-pasturi il-ġodda. Illi hawnhin qed jaqgħad is-sett sħiħ. U kull sena jiġi għal dak il-wieħed jew dawk it-tnejn. U ġieli kolli talba pereżempju biex nagħmel xi pastur illi m'għandix fis-sett skont id-domanda tan-nies, pereżempju wieħed qed ibajjat. Ekku. Jew jien naf qas nista' ngħidlek, qed tifhem jiġifieri. Jew snajja jew affarijiet. Jew xi sena eħe. Ġieli għamiltu mbagħad bil pereżempju l-Mastru Daxxa ġieli għamiltu. Ili naqra ma nagħmilhom. Plas dawk qed niftakar nagħmlu l-purċissjoni tal-bambin. Tajjeb. Biex min irid ġieli saret, pereżempju fuq wara tal-presepju jagħmlu il-mużew u l-kappella u jagħmlu l-purċissjoni tal-bambin mixja mill-mużew għall-kappella. Deja sabiħa. Wieħed mill-pasturi huwa Dun George Preka. Ekku. Illi għall-ħares ma tagħmlux. Eżatt. Għax kieku ma kienx hu naħseb il-miriet. Kien jiġi kien jispiċċa l-kollox. Eżatt. Tifhem u minux għamilna pereżempju l-abbati tal-Prietka. Tajjeb. Qegħdin nippruvaw indaħlu daw l-aspetti anke reliġjużi. Li jiġu soċju reliġjużi, tifhem? Ma qed iżomm il-kultura ħajja anki ta' dak li kien isir fl-imwaddi u li nixtiequ li jibqa' jsir lilhom ukoll. Eħe. Per eżempju, s-sena l-oħra barra l-Bennej li tajni ħbis il-Malta Heritage, għamilt ix-xieħ illi fl-antik kienu jagħmlu l-pastur, raġel xieħ, qed iżomma tifel. Ir-raġel ix-xieħ ikun għama. Ok. Qed tifhem, allura qed iżommit ma' tifel biex jimxi. Biex jimxi. Dak għamiltu s-sena l-oħra. Is-sena ta' qabel insejt li ma' pastur għamilt. Qed tifhem imma kull sena noħorġu xi pasturi ġodda. Dis-sena għadni ma ħrixtux il-ġdid. Għaliex għadni ma bdejx naħdem بالانجليز فول بلاست جفير الهين كله فوق باستوري بس قد ما حسب سنة عمل جديد بلاست الباستوري ومبعد قدن نعملو الهوينات مالتين السنية مالتين ايه برو يسون فورما تا هوينات اتفهم بر ازمبيو عندي اللي عمل اللوجي تالليرا اللي عنو تلا اللوجي تالليرا ولا اللوجي تالكامبنار اللي عنو تتيا بالباستيتسي بالستانياتا فوق الكنور و دوك ما يكونوش مطلوبين يجو فرداو كامل بر ازمبيو خمسة و هالليتهم يمينا كم حد بيشير نعملهم اماجي لي فورسي هدمت باستوري عالبرسيب يلي مبات يكونوا عالويري ايفا Per esempio, se non ora Santa Venera, al gazin talbanda, ha dosek pasturi. O li dawni kunu ikbar, naħseb uċe? Le, mill-istess ħal. E mill-istess is. U, esebe u għom ġawirja. Per esempio, għomlu l-akwedot. U bħadġili, per esempio, uħdim tan kawdex. Settijiet pasturi, per esempio, jituni l-istampi un għamel bħalom, imma daw kumbat ikunu, per esempio, tal-piet. Li jikunu maħdumin totalment differenti. Izgunu. Għax dawk titqgħod tirfina u tlibbes eżatt. Iktar kemm ikunu kbar iktar. Normalment sa tal-piet li naħdem. Eżatt. U hemmhekk toħroġ u mbagħad is-sena ukoll kif taħdem il-pasturi. Ekont ħanajlek infatti. Li daqgħod tirfina, bħal meta taħdem statwa titolari. Eżatt, eżatt. Anke pereżempju statwi titolari nagħmel minn dawk it-tradizzjonali li konna nsibuhom li xuhom pereżempju bil-ġixliri. U bad nagħmel l-irfenuti wkoll. Imma ħna nagħmlu enfasi kbira fuq dak tradizzjonali. Anka l-affarijiet tal-artal. Tajjeb. Qed tifhem? Illa hija ħasra illi x-xogħol tradizzjonali anka qed imur lura għaliex bit-teknoloġija ġdida. L-affarijiet tal-artal min-naħa tagħna marru l-baħar. Għaliex illum hawn dak 3D. Iva. U inti trid sed gadliri bħal ta' bormla. U jagħmilhomlok. Eżatt. Qabel niftakar jien meta konna tfal il-gallieri taċ-ċomp. Żgur. Dawk inqataw totalment, jiġifieri biex issib set gallieri taċ-ċomp tittamel wieda. Iva vera. Allura l-affarijiet din jinbidlu ma' żmien. Inti tipprova taġġorna ruħek kif għamilna fil-passuri aħna. Irranġajnihom, tajnihom dehra ġdida, ħallejnihom Maltin xorta, biex aħna tipprova tikkompeti, m'intix ħadd tlaħħaq magħhom. Imma ijet emmek mal-pasturi ta' barra. Imma l-lumu marfenuti. Eżatt, imma hemm differenza u kollox il-pasturi ta' tafal huma tradizzjoni tagħna, u allura kieku jkollok tażel. U kull wieħed differenti mill-ieħor, anke inti toħorġu mill-formaġġi li jitawiġlek. Eżatt, eżatt. U mbagħad sakemm jinxef jerġa' jieħu dik it-tawiġa ġifieri kollha għandhom il-karattru tagħhom. Eżatt. U huma kollha biex ngħidu hekk huma oriġinali għax. Kollu oriġinali. Illi ħafna minnhom intix ħassibhom fis-settijiet barranin. Eżatt. U per eżempju għandi per eżempju l-iżgur mitix ħassibo, il-bejjeħ tal-faxxikli tal-romanzi. Illi anka meta semmihom lhom in-nies laqas jafu bih. Illi qabel ir-romanz kien jinbih bil-faxxikli. Eżatt. Jien naf persuna li missieru għejjex il-familja minn hekk mir-romanzi. Qed tifhem? Kien jikteb ir-romanzi, jipprintjhom hu u jbieħhom. Missieri Alla jaħfirlu kellu ir-romanzi bil-faxxikli. Għax kien kollezzjonista wkoll. Illi daw n-nis tal-lum qas jafuhom, per eżempju l-Bronja, laqas jafu x'inhi. Eżatt, eżatt. Imma permezz tal-pastur. Tal-pastur qegħdin nerġgħu. Nagħtu dak il-ħajja Maltija ta' missirietna. Ekku. Allura da s-servi tajjeb minn ġiex affarijiet, qegħdin inżommu l-pastur ħaj. U qegħdin nagħtu dak l-aspett folkloristiku u mill-ħajja ta' missirietna. Qed tifhimni dik il-biċċa xogħol li qegħdin nagħmlu. U hija xi ħaġa sabiħa għax b'lajnuna tagħkom qegħdin iżommu dawn affarijiet ħajjin għal aktar snin. Iva. Dis-sena pereżempju sirt naf li ħadd pjaċir ħafna illi hawn skejjel ħarġu ma nafx tal-jiema sena minn għalija tas-sitt sena. Sirt naf dil-ġimgħa. U waħda mill-comprehensions l'għandhom hija fuq il-passuri Maltin. Tajjeb ukoll ara. Sirt naf biha dil-ġimgħa ġifieri. Waħda mill-li għedha tiġi tagħmel dak il-kors tal-presepi u mhux dil-ġimgħa l-ġimgħa dejjel aħna nibdewlhom il-pasturi wkoll. Għax daħ jieħdu presepi u Malti komplut. Tajjeb. L-ewwel darba li ħanallem kif isiru l-pasturi. Tajjeb, hija xi ħaġa sabiħa wkoll ħalli. Għax jiena ħaf ngħidlek. Għandi 54. Kemm ħanibqa' nagħmel il-pasturi għall-inqas. Nkun għallimt il-ċaħat. Eżat. Waħda mill-affarijiet żina li kien jiġri. Il-ħadd ma kien jgħallem il-ħadd. Kulħadd kien iżomm is-sena għalih. Iva, u ntilfu ħafna snajja. Iva. Qed tifhem birk il-kara kien hawn min jagħmel il-bronz. Illi ntilfet. Intilfu. Għax ma għallem il-ħadd. Aħna ma fihomx jerf biex tagħmilhom, illi mpermess ta' dal-kors, ħan ippruvaw nagħmu. Kif isiru? Kont qed ngħidlek hawn li nagħmu u fuq f'din anke f'din il-comprehension. Per esempio, staqsuhom, il-pasturi Paolo kif jagħmilhom? Għax huma hemm xi video fuq YouTube. Tajjeb. Jaraw lilu t-tfal. U mbagħad għandhom il-mistoqsijiet fuq. Tajjeb. U bekk l-tfal qegħdin ituhom dit-toma tal-preċepju fl-iskola. U mit-tfal jistgħu jgħaddu għall-ġenituri għax kull meta t-tfal. U anke jaraw id-dar mal-ġenituri dal-video. Eżatt. Mhuwiex imma video ta' xi 4 minuti għal ġieli għadna sehem fil-programm. Imma t-tfal dejjem huma jishom messaġġiera ta' dak li qed jaraw jisimgħu u jwasslu għall-ġenituri. Eħe, u mbagħad il-ġenituri jgħidulhom iwa x'meta konna tfal konna nagħmlu preseppju. U forsi tħajjar il xi ħadd jagħmel preseppju. Ekku wkoll. U permezz ta' dan it-tarif, illum ukoll wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor fejn tkellimna dwar il-pasturi tat-tafal. Grazzi lilek Paul. Li qed iżomm din it-tradizzjoni folkloristika ħajja fil-Gżejjer tagħna. Jalla li aktar nies jitħajru u anki kif għattilna inti ikomplu din it-tradizzjoni sabiħa. Min jaf kemm hemm tarif ieħor interessanti li ma lħaqniex semmejna matul dawn iż-żewġ programmi tagħna flimkien miegħek, imma jekk il-bambin irid forsi jkun hemm ċans ukoll li nitkellmu dwar hekk fi programmi oħra aktar il-quddiem. Jalla li din it-tradizzjoni tkompli għaddejja l-qudiem mhux biss bħala xi ħaġa kulturali manki biex inżommu l-wirt reliġjuż fil-Gżejjer tagħna. Jiena nsellimlek u mill-ġdid ngħidlek grazzi Paul. Grazzi lilek tal-opportunità li tajtni biex niwsem f'dal programm u nawguralek programm miżbieħ għal-ġejjieni.